छटा से बरसा है पानी, वे माहिया बुझा दे प्यास दिया दी हो। सावन का महीना आया है घटा से बरसा है पानी, वे माहिया बुझा दे प्यास दिया दी हो। लगता है मुझे भी चढ़िया नशावे, ओए माहिया बुझा दे प्यास दिया दी हो। सनम ना होंगे जुदा हम, बरसा है पानी वे माहिया बुझा दे प्यास दिया दी हो।